سورة شورى درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع لكم من الدين سرغن كريدي تاستاد دين ما آغنا والسابه نوهن چو وصیت کړو پاغه باندې نوح علیہ السلام والذین اوحینا الیک او آغا چې وحی وکړه مونږه تاتا وما وصینا به ابراهیم او آغا چې وحی کړو حکم کړو مونږ پاغه سره ابراهیم علیہ السلام تا او موسی علیہ السلام تا و عیسی علیہ السلام تا ان اقیم الدین دا چې ودروي دین لرا مضبوط کوي دین لرا ولا تتفرقو فيه اي اختلاف مکوي پدې کې قبر على المشركين نگران دا په مشرکان باندې ما اغا تدوهم اليه چې تراغواړي اغيتا الله يجتبي اليه الله پسند کوي دې مسلې تا من یشا او چال رئی چی خوغشی و یهدی الهی من یونیب او لار ممی دی مسلی دی قرآن تا من یونیب آغا سوک چرا گرزی اللہ تعالی تا و دی آیات کی آغا دویم جواب دی دا غیرون بی اتراس یو جواب کړو دریم نمبر آیات کې دړمبی اعتراض او دړمبی اعتراض داو چې دا خبره تکای په خو اچانه دا کړي نو الته یو پرمایل کما وحی چې متا تا کړي دا مخکې می امه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام تا کړي دا ولی دا سنوي خبره خو نه دا په خو ام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام تا ما وحی کړي دا لکه څنګه چې دی اعتراض کوي چې دا خبره تکای په خوا چا نه دا کړي جواب التوشوز دل تدویم جواب کوي د دې لومبي اعتراض دو جوابونه یو التا په دریم نمبر آیات کې یو دل ته په دې آیات یا لسم نمبر آیات کې ها جواب کوي چې دا زمونږه وګوره مشران دي نوح علی السلام ابراهیم علی السلام او دارنګي د عیسی علی السلام ذکر یو کو او په سورۃ الاحزاب کې الله تبارک وتعالى اوم نمبر آیات کې فرمایلی و اذ اخذنا من النبین میثاقهم ومنک ومن نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم واخذنا منهم میثاقا غلیظا اغست و منګه کله چې واغست لمنګه وعده د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه وعده دی او تانه می وعده اغسطه ده نوح علیه السلام نه ابراهیم علیه السلام نه موسی علیه السلام نه عیسی علیه السلام نه چه زوی ده مریم علیه السلام ده منگه تی وعده مضبوطی اغسطه وی چه ده دین ببرابر وی ده دین ببرابر ساته او ده طول انبیاء علیه السلام نه نو تاسو سنگه وی اعتراض که وی تاسو سنگه ده اعتراض که وی چه ده خبر تکه پخوا چانه ده کده راشه چه در توخه ما دا وګورا هغه دین دی چې ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام او تمام انبیاء علیه السلام ته الله تبارک وتعالى د دې دین د برابرتیا او د دې دین د مضبوطیا حکم کړو. ها الله تبارک وتعالى ورته فرمایلیو چې تاسو به په خپل په دې دین باندې برابر اوسئ او دې دین ته به خلق را بلی او دا دین چې څنګه برابر دی پدې کې به اختلاف نه کوي. نو دا زمونږ مشران دي لخپل مشران خو دې راته وخایستا مشران څوک دي چې تکم داوا کوي او تکم د دین هغه تابعداری کوي د اسلام نه خلاف د محمد صلی الله علیه وسلم او د قران نه خلاف. زمنګ مشران خدا دی، نوح علیہ السلام دی، ابراہیم علیہ السلام دی، موسیٰ علیہ السلام دی، عیسیٰ علیہ السلام، نور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، او دا رنگ دا موجودہ پیغمبر چې په نبی علیہ السلام باندې قرآن نازلې دو، دا زمنګ مشران دی. د دې وجنه هغه پرزدک شاعر چې دی په ادب الپرستک کې پرزدک کې هغه چې کم دی په خپل مشران باندې فخر کوي، هغه وی اولائک ابائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر الجامعی یا جریر المجامع یا جریر الجامعی یا جریر المجامعی. و ایدا غزما مشران دی لخپل مشران خدرات او خایا. نو د دې وجنه مونږ خو وګوره الله تبارک وتعالى فرمایلی دی ها چې دا مشران د دین دی، نو کته داوا کوي ها نو لګ د دین دا مشران دراته او خایا چې ته اعتراض کوي چې دا دین چې کم دی ها ته ها کای په خوا ته دا خبره کای دا په خوا چانه د کړي راشه چې دا توخیم په قران کې او ورته حکم کړو چې په دې برابر دین د الله د توحید او د الله په اطاعت باندې به مضبوط ولاړ یی او د الله په توحید او د الله په اطاعت کې او کوم حکم چې د تکیږي هغه حکم کې به اختلاف نه کوي. یو پیغمبر د الله تبارک وتعالی دنیا ته چې څومره انبیا را لېږلي دي هغه خپل خپل دعوت خپل خپل قومونو ته ها پوره پوره رسولې دي او د هغه حق ادا کړی دی. خدا خبره په مشرکانو باندې بده لګي چې کله ته د هغه انبیا علیه الصلوۃ والسلام او خپل خپل خبره کوي چې زمونږ یو دین دی او یو توحید دی او اطاعت په یو الله تبارک وتعالى کو دا الله سره په بل څوک صدر نه ګرځو دا خبره په مشرکانو بدلګین فرمای قبر علی المشرکین ګران لګی په مشرکانو باندې ما هغه مسله هغه خبره تدوم الی چې تراغواړي چې راغواړي تاسو دې مسلې ته چې تاسو ورته د الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسله کوي نو دا مسله په دې معنی ډېر غرانه لګي او مشرک سړی ته د الله تبارک وتعالى د وحدانیت خبره کوا ته به وایي چې دا لکه چې په دې معنی د ټوفک غزار کوي داسې په بدل لګي او زه تاسو خو صرف ازمیخت په خلکو باندې وکي کم خلکو کې چې شرک فروتی او تور ته د الله د وحدانیت خبره کوا په هغه دومره بدل لګي لکه ته به وایي چې په دې معنی زه د ټوفک غزار کوم داسې پی بدل لګي. نو د دې وجه نه مشرک ته دا خبره ډیره ګرانه لګي. خدا د الله تبارک وتعالى خوښه ده نو چې چاته الله تبارک وتعالى توفیق د دې مسلې ورکي او هغه چاته توفیق ورکي څوک چې دې مسلې د فاره د پیغمبر په تابعدارۍ کې د اطاعت نه کار اخلي الله تبارک وتعالى د اطاعت ته وجنه دی پسې هغه لاره د هدایت کولاو کی او څوک چې د هدایت نه په نافرمانۍ کې خپل ځان وغورځي الله تبارک وتعالى ورته بیا د هدایت هغه لارې ورته بندې شي د ګمراهۍ په هغه لاره کې رواني. نو الله خوښه ده نو الله یجتبی الیه من یشاء الله پسند کوي الله غوره کوي دې مسلې ته من یشاء هغه څوک چې خوښې شي ویهدی او لار مومي الی دې مسلې ته د قرآن ته دې مسلې د قرآن ته من ینیب هغه څوک چې راګرځي الله تبارک وتعالى ته چې الله ته د راګرځېدو کوشش کوي او اطاعت نه کار اخلي الله تبارک وتعالى ورته دغه لار خوښي دغه لار اسانوي. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم او دوی خلاف نه دی کړی مگر پستاغ نه جاءهم العلم چراله دیتا د پوینا بغیم بینهم د وجه دو بغاوت نه د وجه دی ناد نه په منځ د دی کې د حق فرستو سره. ولولا کلمه سبقت کچری نو حکم وړاندې شوی من ربک د طرف د ربستانه الى اجل مسمى لقضی بینهم تر دیو نیټه پوری مقرری پوری تر د نیټه مقرره پورې نو خامخا فیصله به کړي او په منځ د دې کې وان الذين يكننا كسان اورث الكتاب چه ورکرې شو ورته کتاب من بعدهم رستو دینا لفی شک منه مریب خامخا په شک کې دي نه شک کوونکی الله تبارک تعالی فرمای چې اختلاف اونکو مگر پس تاغنا چرا لدی تفوا پدی آیات کریمه پدی آیات کې الله تبارک تعالی دا غ درې متراز لومبه جواب کوي او درې متراز هغه سو چې ټول مولیان ستانه خلاف دي نو د دې جواب پدی 14 نمبر آیات کې کوي او پرمای چې دی خلاف نه دی کړی مگر پس تاغنا چراغ لدی تفوا د وجه د زد او د وجه د نادنا زکوی بغیم بینهم د وجه د ناد د وجه د زد دینا په خپل منځ کې د حق پرستو سره نو د دې مولیانو د خلاف د صد وجه نه دی چې ځان ته مولا وای که يهودي دی او کنا هغه هر څوک دی خو چې داوه د علمیت کوي نو دا خلاف صرف د زد او د ناد د وجه نه دی چې ما ته الله دا مسله نصیب کړې ده د توحید او دی د خلکو نه پټه کړې ده نو غلای ښکاره کیږي نو ځکه خلاف کوي نو ځکه جواب کوي وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم دوی خلاف نه دی کړی مګر پس دا غنا چرا لدی ته پوا بغیم بینهم د وجه ده زد او د ناد نه په منځ د دی کې د حق پرستو سره کلا چې دا حق خبره د قران نزول د پیغمبر مای د قران راتلل او دا رنگی دی تا پوا دا مخکینا لکه سنگا چه دا یهودو پا بارکی دا تورات کتاب او دا رنگی یهودو سکا علم دا دی خبری ہو نو اللہ تبارک و تعالی دا پیغمبر چراولی گو نو دا دی پیغمبر دا حقانیت او دا دی قرآن دا حقانیت دا خوازه دلیل لی چه لکه سنگا تک کسپینا رس کی ار یو سړی ته ار یو سیس کاری نو دغه رنگې په تک سپینرز او پرنا ځای کې چې څنګه یو سې نشي روکې دی دغه رنگې د الله د وحدانیت مسله د الله د اطاعت مسله د الله تبارک وتعالی چې کوم بنیادی د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دینو چې دین توحیدو د دې معنی خو دلیل داسې دی چې په دې کې اړو شک شوبانه پیدا کیږي دی سرد دینا چې دی په دل په دی باندې او پته ورتا دا غي به وجود بیا هم د زد او د ایناد د وجنه خلاف کو دا زد او ایناد د وجنه دی تیرا عذاب ولې نور کیږي چې دی دومره خلاف کوي نو فرمای ولولا کلمه سبقت من ربک کچرنوي حکم وړاندې شوی د طرف دربستانه الى اجل مسمن لقد بينهم تردنيتي مقرر پوری نخا مخا فیصله به کړي او په منځ د دې کې کچری د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم دانو چې الله مولت ورکي الله تبارک وتعالى نه طرف نه دا حکم دی چې زه تر دې یو وخت پوری مولت ورکوم نو کدا حکم د الله نه وي چې الله مولت ورکي نو الله به په خلاف قول سره دی راونی ولی و دی بی تواکری و دی تبای پیسلا و رولی و دی تبای ای و اللہ تبارک و تعالی مولت ورکی یادا مطلب چه پتاخیر دا عذاب مانده اللہ تبارک و تعالی چالا پا انکار کولو مانده ایک دم عذاب نو ورکی چه وجت قائم شی او دی دا وجت تا قائم دو نا پس بیا انکار کئی بیا اللہ تبارک و تعالی عذاب ورکی خو علا ورکی چه وجت پا قائم شی او یات نه مراد لکه څنګه چې ابن عاشور رحمت الله علیه فرمای پربما اخرهم ثم عذبهم په دنیا ډیر واره الله تبارک وتعالى رستی کوي خپل عذاب لرا او بیا عذاب ورکی دی لرا پس ترستو والینا په ژوند دنیا کې او بیا وای وربما اخرهم الى عذاب الاخره او ډیر واره الله تبارک وتعالى رستی کوي دی هغه عذاب د اخرت ته دنیا کې ولور نکی او کل ذلک يدخل فی الاجل المسمى ابن عاشور رحمت الله علیه لیکي چې دا ټول په دې کې داخلي الى اجل مسمى لقضی بینهم نو فیصله به کړي او په منځ د دې کې وان الذين يقينا كسان ورسل الكتاب چې ورکړي شو ورته کتاب من بعدهم رستو دینا مخکې چې کوم خلکو ته علم الله تبارک وتعالى ورکړي وو اغي پاغ خپل علم کې د ضد او د عناد د وجنا سره د دې چې ورته پتوا او خلاف یې وکړو اوس الله تبارک وتعالى وی دی لم کتاب ورکو چې دینه مراد څوک دی مشرکین د مکی دی چې الله تبارک وتعالى وی و ان الذين ارسل الكتاب یقینا کسان چې ورکړي شو ورته کتاب من بعدهم پست دینا نو دا خلق سکی لفی شک منه مریب خامخا په شک کې دینه خشک کون کې دا خلق اومه ها چې کم دی نو په شک کې فراته دی نو ها د دې شک ته وجینا کلا چې د هر طرف نه د حق خلاف خلق ودریږي نو ستا فرض بدایي چې تبه بیا سکای بغیر د سستای کول نه با اغه دین ته خلق راغواړي چې دا غي دعوت ته ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ورکړي دی نو فرمای فلذالک فدو د قران ته راغواړه واستقم کما امرتا او کله قدرېګا لکه څنګه چې حکم کیږي تا ته ولا تتبع اهواءهم او تابعداري مکو د خواهشاتو دي دي وقل آمنت وما ایمان راوړې دی بما انزل الله من کتاب پاغه معنی چې را لېږلې دی الله من کتاب د کتابونو نه و امرت ماته حکم شوی دی لاعدل بینکم چې انصاف وکم په منځ تاسو کې الله ربنا و ربکم الله رب زما دی او رب ستاسو دی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم موږ لا بدله زموږ د عمل ده او تاسو لا بدله د عمل ستاسو ده لا حجت بیننا نشته دی جګړه په منځ زموږ کې و بینکم او په منځ تاسو کې کله چې حق کار شو الله یجمع بیننا الله بجمع والیو کی په من زمن کې ویلیه المسیر او دی الله تدوا فسی فلذلک فدو کله چې خلق خلاف ودریږي ستا پرز بسی ته د قران ته مخلوقات را بلې کله چې خلق د الله د توحید د مسلې نه خلاف کوي ته ورته د قران نه د الله تبارک وتعالى د توحید مسله هغه ثابته او دا غي مسلې دعوت په ول ورکي قران کریم تعلیمات چې کوم دي دا غي تعلیمات او خلکو ته دعوت ورکي ها او دا نه دا چې ګني صرف دا پیغمبر بلکې د دې د فاره الله تبارک وتعالى چې څنګه دې پیغمبر ته حکم کړی دی د غرنګي مخکي انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دا مسله بیان کړی دا څه نوې مسله نه ده او د دې خلاف کوونکو د خواهشاتو پروا چرته و نه ساتینو فرمای ولا تتبع اهواءهم او تابعداري مکو د خواهشاتو د دې او اعلان ورته وکړه چې کوم کتابونه الله نازل کړی دي هغه منم زما کار دا دی چې د مخکې دا غي رښتیا دین په خپل ځ تصدیق کوم او زه هغه دین چې رښتونی دین دی هغه نه درو کوم او ما ته حکم د دې شوی دی چې زه پستاسو په منځ کې د عدل او د انصاف خبره وکم او د عدل او انصاف لپاره الله تبارک وتعالى خپل کتاب را لېږلی دی چې په دې کتاب باندې به زه تلل کوم او چې په دې کتاب او د دې کتاب به زه دعوت ورکوم نو ورته ووایا ما ایمان راوړی دی په هغه باندې چې نازل کړي دي الله د کتابونو نه الله چې څومره کتابونه را لېږلي دي زه د هغې اول نمبر تصدیق کوم و امرت لاعدل بینکم ما ته حکم شوی دی چې انصاف او انصاف وکم په منځ تاسو کې په دې آیات کریمه کې دویم اعتراض چې موږ څنګه لې درې اعتراضونه نو د دویم اعتراض کې پنځه جوابونه وو نو دلته د دویم اعتراض هغه دویم جواب کوي یو یې مخکې لسم نمبر آیات کې کړی وو یو اوس دلته پنځه لسم نمبر آیات کې کوي فلذلک فدو ورته وایا ها دی وای چې عام کتابونه ستانه خلاف دي ورته وای ما په ها ستاسو چې کوم کتابونه یادوي د خپل طرف نه هغه نه او د الله چې کوم کتابونه نازل کړی دي هغه رښتونی کتابونه دي په هغه زما ایمان دی تاسو نور کتابونه منئ زه د الله کتابونه منم زه د الله کتاب منم ما ایمان راوړی دی په قران باندې ها راشه چې قران کې وګورو الله تبارک وتعالى د ټولو نه چوڑ په سکه را لېګلې دي ټولو کتابونو دا غي نه چوڑې په قران کې را لېګلې دي راشه چې په قران باندې فیصله وکړو په خپل هم ز تابعدار هم ده او تاسو ته هم ده د تابعدارۍ حکم کوم او دا سوچونه کوي چې ګنې زما پیغمبر به دې د خواهش تاسو د خواهشاتو تابعدار شي او ما ایمان راوړې دي او دا رنګ چې کوم خبره تاسو ته وړاندې کوم عبد عدل و انصاف خبرې زکه چې د الله تبارک وتعالى د کتاب نه وبل کم یو سیز عدل و انصاف نه زتا است د الله تبارک وتعالى د طرف نه د عدل او د انصاف په دې کتاب کې دعوت در کوم دا زکه دعوت در کوم چې څنګه په ما معنی په خپل د دې منل فرض دی نستا سوم رب دې پتا سوم پرز دی نو زکه وای الله ربنا و ربکم الله رب زما دې او رب ستاسو دې څنګه چې ز پخپلا دا دعوت در کوم پاغه باندې پخپلوم عمل کوون کې ما او د صد وجنا د دې وجنا اغه رب چې زما رب دی اغه رب چې ستا سو رب دی زمنګ د پاره تنظیم کړی دی دا اغه تنظیم د لاندې زتا ست دعوت د الله تبارک وتعالى را رسوم اخوا ک تاسو اوس په دې باندې عمل نکوي نو تاسو ته پته شته چې د دې وبال په پچا پریوزی ما لب زما د عمل کزدا الله د حق دین تاسو ته رسونه کوم ما لب الله زما د رسونه او د دعوت دا غي بدل راکې او تاسو چې انکار کوئ نو تاسو لب د خپل عمل بدل درکې نو فرمای لنا اعمالنا ولكم اعمالكم من لره بدل زمنګ د عمل او تاسو د پاره بدل تاسو د عمل لا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې ما تاسو ته دعوت را ورساو وس د دعوت تر رسولو نفس چې تاسو انکار کوي نفو شي چې تاسو ته د خپل انکار او د خپل عمل بدله ملایويږي او مونږ چې کوم دعوت تاسو تر رسو دا غي به مونږ ته لا حجت بیننا و بینکم نشته دی جګړه په حق کار کولو کې حق کار دی زمونږ ترمنځ و بینکم او تاسو ترمنځ نو چې کله حق کار شو نو اوس جګړې ته څه ضرورت دی خو راشه غاړه ورته کېده کنه حکومت نه کنه او که انکار کوي نو الله تبارک وتعالى په دې انکار باندې اسې نه چې ته وایې را بس د دنیا خبره ده او ختمه بشي الله به زمونږ استاسو په منځ کې جمعوالی راولي نو فرمای الله یجمع بیننا الله به جمعوالی وکړي په منځ زمن کې ویلیه المصیر دی الله ته د واپسې ولې نه منې تا ته پته نشته چې ستا اخیری انجام د چا څخه دی نو چې کله ته انکار کوي نو ستا څه مطلب دی چې د انکار د کولو د وجې نه به ته د الله تبارک وتعالى په حضور کې د پیشې او د عدالت او د فیصلې نه ځان پټ کړي ځان نشي پټولې او دی الله ته زموږ د ټولو واپسی ده والذین یحاجون فی الله وکسان چې جګړې کوي په توحید د الله تعالی کې من بعد مستجیب له پس داغنا چې قبولتیا شوی ده دی حجتهم داحدتن دلیل دی برباد دی دلیل دی کمزور دی عند ربهم پنیز در رب دی باندی و علیهم غضبن او پا دی باندی با غصد اللہ تعالیوی و لهم عذاب شدید او دی پار عذاب دی سخت کلا چی دلیل قائم شو او په خخ کار کولو کې ان بیا پکار دی چې په دې توحید د الله تبارک وتعالى کې جګړې او دا رنګي انکار کول چې کم دی دانو پکار او حتی دا پستا غنا بم بعد مستجیب له پستا غنا چې قبولتیا شوی ده د چا د طرف نه چې حق پرستو دا منلې دا چې د الله تبارک وتعالى په توحید کې جګړه کول دا خو تبعی ده نو چې کله غي منلې دا نو د دې دلیل چې کم دی نو دا کمزور دی حجتهم داهدتن دلیل د دې چې دی هغه برباد دی کمزور دی عند ربهم پنیز د رب دی باندې وعليهم غضب او په دې باندې عذاب دی د ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ هم اهل الكتاب كانوا يجادلون المسلمين د دین مراد اهلی کتاب دی چې دی به جګړې کولې د مسلمانانو سره و یسدونهم عن الهدى من بعد ما استجابوا او بندول به د مسلمانانو لره د لارې د هدایت نه پستا غنا چې قبولتی ای کړی وده دی او دارنګي قتاده رضی الله تعالی عنه وی هم اهل الكتاب د دین مراد اهل کتاب د چې دا جګړه کوي یحاجون فی الله اغه وی د دین مراد اهل کتاب دی قالو اغه بسوی کتابنا قبل کتابکم ونبینا قبل نبیکم ونحن خیر منکم وی زمنګ کتاب مخکستا سونه دی زمنګ پیغمبر مخکستا سو د پیغمبر نه دی او مونږ تاسو نه غوړی دا جګړه کو تا در رضی الله تعالی عنه وی دا بدی کوله خودی ته پته نشته چې دا دلیل لري کمزور دی چې کله چې نبی علی السلام راغی او حق راغی او خیری پیغمبر راغی او د قران نزول شروع شو او د دې قبولتیا او شو اوس د دین پس د دې دلیل کمزور دی الله تبارک وتعالى وی مستجیب له چې کله چې قبولتیا او شو د دې دین د دې حق او د دې دلیل او د دین پس دی خپل دغه دلیل پیش کړي یار زمونږ دین غوړه دی زمونږ پیغمبر ستاسو د پیغمبر نه مخ کې وو او زمونږ کتاب ستاسو د مخ کې وو دا دلیل لري کمزور دی پنیز د رب د دی باندې او په داسې خلکو مای د الله غضب دی او د دې لپاره عذاب دی سخت الله الذي الله غزات انزل الكتاب چې نازل کړی دی کتاب بالحق د پاره د کار کول د حق والميزان او د تول کتاب دی وما يدريك او سپ وکړی تارا لعل الساعه قريب کې دی شي چې قیامت نيز دی رازا چې تللوکو دا غ دوی متراس دریم جواب کوي پدې کې اغه سو چې عام کتابونه ستانه خلاف دي نو دا غ دریم جواب کوي راشا چې دا الله په کتاب باندې تولوکو دا الله کتاب راغلی دی ستا دلیل کمزور دی زمنګ ته کوم کتاب راغل الله تبارک وتعالى وای چې ما کوم کتاب نازل کو دا د حق کتاب دی او دا د تول کتاب دی راځه چې په قران باندې تللوکو چې کوم یو دین داوت چې کوم دی نبی علی السلام ورکی ا د قران او د تورات د تورات د زبور او د انجیل او دا الله تبارک وتعالى د آسمانی کتابونو داوت ته او کنه دی دا هم هغه داوت دی دا کتاب الله نازل کو اوس دا کتاب د پاره د ښکارا کولو د حق او د ټول کتاب دی راځه چې په دې تللو کو کپدې تاسو ځان برابر وای د الله په دین باندې خو تاسو چې کم دی نو برابر یې او کپدې باندې ځان نه برابر وای نو تاسو دا الله تبارک وتعالى په حق دین باندې برابر نه یې وما یدریک لعل الساعه قریب سپو کړی تعالی را کې دې شي چې وی دا قیامت نيز دی نو دلته خو نه مني دلته خو نه مني خو چې کله د الله تبارک وتعالى په حضور کې عدالت ولګي او دا غت تل ولګي د انصاف او د میزان ولګي بیا هغه ټیم کې وپته ولګي چې آیا دا د میزان او د حق کتاب وو کنو نو قیامت ډیر نيز دی ها دا مو آیې چې ګنې قیامت لري دی اپ سر ولاړ لې سبب د دې حساب کتاب کیږي الله تبارک وتعالى دې مونږ دې حق او دارنګې په دې تول باندې چې په دې باندې تلل کیږي الله دې مونږ لا په دې باندې دې ایمان توفیق نصیب کړي شرع لكم من الدين سرګن کړې دې تاسو ته دین ما وصى به نوحا هغه چې وصیت کړو پاره باندې نوح عليه السلام ولذي شريعت ته شريعت زکه وي چې دا واضح دي نو شرع معنا سرګن شريعت ته شريعت زکه وي ها چې دې سرګن دي ښکاری پټ پد کې سني نو شرع معنا زکه سرګن نو شو ولذي اغزات او حين اليك چې وهي قوم غتا تا ولذي اغا او حين اليك چې وهي قوم غتا تا وما وصينا به ابراهيم اغا چې وهي کړو مونږه پاغی سر ابراہیم علیہ السلام تا یعنی حکم میں کڑے وصیت وصینا مانا حکم او وصینا مانا وحیم ابراہیم علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا ان اقیم الدین چودر وی دین لرا مضبوط کی دین لرا ولا تتفرقوا فیه دا اللہ حکم چے پرک مکوی پدے کے کبر علی المشرکین نگران لگی پو مشرکانو ماندی ما تدوم الی آغا چرا غواری دیلرا هغه مسلې د قران ته، مسلې د توحید ته، الله یجتبی الی من یشاء، الله غره کوي پسند کوي دې مسلې ته، چاله رہی چې خوښی دې مسلې لا، چاله رہی چې خوښی ویهدی الی من ینیب، اولار ممی دې مسلې د قران ته هغه څوک چې راګرځي الله ته. وما تفرقوا او دی خلاف نه د کړي الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر پس تاغنا چراغ لدی تپوا، بغیم بینهم د وجد زد او د نادنا په خپل منس کې د حق پرستو سره. ولولا کلمه سبقت، کچری نو وړاندې شوی حکم من ربک د طرف درفستانا، الى اجل مسمن تر د نیټه مقرر پوری، لقضی بینهم نو خامخا فیصله بشي او په منس د دی کې. وان الذين يكننا كسان اورس الكتاب اچ ورکه شورت کتاب، من بعدهم رشت دینا پست دینا، لفی شک منهم ریب، خامخا په شک کی دی د دینش خشک کون کی، فلذالک فدو نو دی قران ترا غواړا، واستقم کما امرتا او برابر ادریگا لک څنګه چې حکم کیږي تا تا، ولا تتبع اهواهم او تابعاری مکو د خواہشاتو د دی، وقل آمنت ويا ما ایمان راوړې دې بما انزل الله من کتاب، پاغه معنی چې نازل کړی دی الله د کتاب د کتابنا، و امرت و ما ته حکم شوی دی، لاعدل بینکم چې انصاف کوم په منځ تاسو کې، الله ربنا و ربکم، الله رب زمنګ دی او رب تاسو دی، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، موږ لرا بدل زمنګ د عمل او تاسو د پاره بدل د عمل تاسو دا، لا حجت بیننا و بینکم، نشتی دی جگڑا پا حق کارا کولو کی، حق کارا دی پا منز زمنگا و پا منز تاسو کی، اللہ یجمع بیننا، اللہ بجمع والیو کی پا منز زمن کی، و الیه المصیر دی اللہ تدوا فسی، والذین یحاجون فی اللہ، یا کسان چی جگڑی کی پا توحید دا اللہ کی، پا قرآن دا اللہ، پا دین دا اللہ کی، من بعد مست تجیب له، پس تاغینا چې قبول تیا شوی دی چې حق پرستو، من بعد ما استجیب له، او پس تاغینا چې قبول تیا شوی دی یعنی حق پرستو، د دې قبول تیا کړی دا، حجتهم داحدتن، دلیل دی برباد دی، کمزور دی، عند ربهم پنیز درب دی باندې، وعليهم غضب او پدی باندې غضب دی، ولهم عذاب شديد وديد فار عذاب دي سخت، الله الذي الله غزات دي انزل الكتاب اچرا لگلی دي کتاب، بالحق د فار د خکار کول د حق، والميزان او د طول کتاب، وما يدريك او سف وکړی تعالرا، لعل الساعه قريب، کی دي شي چې غړې د قیامت وینځ دي،